گلهای تازه، برنامه شماره 77، پر کن پیاله را، با همکاری هنرمندان سیاوش، حبیب الله بدیعی. شعر از فریدون مشیری، آهنگ و تنظیم برای ارکستر از فریدون شهبازیان، گوینده آذر پژوهش، صدا برداران محمد جهانفرد و محمود امینی. پر کن پیاله را کین آب آتشین، دیریست ره به حال خرابم نمی برد. این جام ها که در پی هم می شود تهی، دریای آتش است که ریزم به کام خویش. گرداب می رو باید و آبم نمی برد. پر کن پیاله را کین آب آتشین، دیریست ره به حال خرابم نمی بره. این جام ها در پیم می شود توی، دریای آتش است که ریزم به کام خویش. گرداب Thank you. من با سمند سرکش و جادویی شراب تا بیکران عالم پندار رفتم، تا دشت پرستاره اندیشه های گرد، تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی، تا کوچه باغ خاطرهای گریز پا، تا شهر یادها. دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمیبرم. هان ای عقاب عشق، از اوج قله های مهالود دوردست پرواز کن به دشت غم‌انگیز عمر من، آنجا ببر مرا که شرابم نمی‌برد. آن بی ستاره‌ام که عقابم نمی‌برد. راه به حال خرابم نمیبره، می شود تویی دریای آتش است که ریزم به کام خیش گردابی رو باید و آبم چه باغن خاطرها گریز پا تا شهر یادها دیگر شراب تا کنار بستر خواب از آج نهال نهال دور دست هر واس کن هر واس کن به دشت غمان آنجا ببر مرا که شرابم نمیبرد آن بی ستاره آن بی ستاره که عقابم دیگر فریب هم به سرابم نمیبرم پر کن پیانه را همه تلاش و تمنا و تشنگی با این که ناله می کشم از دل که آب آب دیگر فریب هم به سرابم نمی برد پر کن پیاله را پر کن پیاله را تشین دیریست ره رهان خرابم نمیبره این جام ها که در پیم میشه دریای آتش است که ریزم به کام خیش گرداب می رو باید و برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 77 بود که با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان اجرا شد.